राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 3 अक्टूबर 1999 साया लगभग 4 बजे हिसार हरियाणा राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण भगवान को संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बांधने के लिए चेष्टा करता हूँ। एक होता है भीतर का भाव, एक होते बाहर की चेष्टा। परमात्मा की प्राप्ति में बाहर की चेष्टा इतना विशेष काम नहीं करती है, भीतर का भाव बहुत काम करता है। भगवान मेरे हैं ऐसे समझ भगवान से कहा जाए तो उसका बड़ा असर पड़ता है। एक बालक माँ माँ पुकारता है परंतु माँ के भीतर में स्नेह है, प्रेम है, माँ माँ माँ कहता है और माँ सगली बहनों का नाम है। जिन बहनों के बालक है उनके सब बालक उसको माँ कहते हैं, पर वो जो माँ माँ कहता है वो एक उठेगी जिसका वो है, चाहे जन्म दिया है चाहे पालन करती है, पर जिसको माँ कहता है वो उठेगी। ऐसे भगवान का होकर भगवान का भजन करना। जन्म बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज आज अभी अभी इसी समय इसी क्षण सुधर जाए हो ये नाम को। जैसे आपके घर की कन्या संबंध होने से और फिर विवाह होने से उस घर की हो जाती है, बाप के घर की नहीं रहती। सूतक पातक भी बाप के घर का नहीं रहता, उस घर का लगता है, अपने उस घर की हो जाती है। ऐसे आप लोग केवल भगवान के हो जाए, वो तो नहीं होती है, आप पुराने भगवान के हैं। गीता कहते ममैव वाशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से जीव रूप बना हुआ जो जीव है ये ममैव वंश मेरा ही अंश है। जैसे हम माता पहना जितनी बैठी है ये सब माँ बाप दोनों वंश है, आप भी हम भी, परंतु ये अंश केवल भगवान का है। माँ में ए वंश इसे प्रकृति का संबंध नहीं है, केवल भगवान का अंश है। तो आप लोगों से एक प्रार्थना है कि हो राम को, मैं राम जी का हूँ, इस बात को आप स्वीकार कर लें। इतनी कृपा करें आप पधारे हैं तो अपने मन में मैं भगवान का हूँ ये मान लिया। जैसे शिष्य होता है वो मन है महाराज गुरु जी महाराज गुरु जी का हूँ, इस तरह से आप अनाधिकार से सदाई में भगवान का हूँ। शिष्य बनता है नया बनता है, विवाह किया है तो वही नई बनती है, आप सब भगवान के हैं। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, आप परमात्मा के हैं। आप कैसे हो? पुत्र कपूत भी होता है सपूत भी होता है, पर वो पुत्र है वो। ऐसे आप कपूत है सपूत है अच्छे है मंदे है जैसे है, एक बात ही स्वीकार कर लिया भगवान के है, भगवान हमारे हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। हे देव देव तमेव माता, आप माता आप हो, पिता आप हो, भाई आप हो, संबंधी आप हो, कुटुंबी आप हो, धन आप हो, संपत्ति आप हो, विद्या आप हो, मेरे सर्वस्व आप हो, मेरे केवल भगवान है। इस बात को स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। अब दूसरे को होने की जरूरत नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। न त्वत्समोस्तव्यधिक कुतोऽन्यः, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हम भगवान के हैं। सरल हृदय से सरलता से आप भगवान के हैं। पहले अनादि काल से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब सब ईश्वर के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, चेतन है शुद्ध है सहज स्वरूप है। सो माया बस भयो गुसाई, बनो कीर मठ कटकी नाई। तोता और बंदर जैसे बस में हो जाते हैं, तोता पिंजरे में पड़ा जाता है और बंदर रस्सी घर में पड़ा जाता है, वो परवश हो जाता है। ऐसे माया के बस में हुए हो आप, हो परमात्मा के। सब जितने आप हैं, सब जितने भाई हैं, बहना है, माता है, सब हम भगवान हुए हैं। ये कृपा करके मेरे पर दया करके और ठीक समझ कर मान लो हम भगवान के हैं। भगवान के आप हैं पहले से, नहीं माना है तो मान ले, माना हो जाए आपने पहले ही माना है तो है, नहीं माना है तो आज मान ले कि हम भगवान के हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, वो मैंने भी सुनाया, अब फिर सुना देता हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुध जाएगी, और आज भी अभी। आज का दिन होता है रात्रि के 12 बजे तक, वो आज कहलाता है। आज सुधे आज अभी सुध जाएगा, अभी हो राम को नाम, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। अब नाम जप, फिर नाम जपो, नाम जपते भाई बहन बोलते, पर भगवान के होकर के जपो। संसार का होकर जपते हैं उसका असर और होता है, भगवान का होकर के जपता है उसका और होता है। ऐसे माँ माँ माँ माँ कहता है, पर रोकर के माँ माँ कहता है वो औरतें की आवाज होती है। ऐसे हो राम को नाम जपो, आप भगवान के होकर भगवान नाम जपे। फिर कह देता हूँ, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही और अभी, आज आज अभी, आज दे आज अभी, हो राम को, अपने मन से राम को हो जाओ। जैसे गोद जाने वाला बोध के माता पिता हो जाता है। जैसे साधु बनने वाला वो कृष्ण बने साधु हो जाता है, जैसे आपकी कन्या पियर की न रहकर ससुराल की हो जाती है, ऐसे आपको भगवान को मान जाते हैं। भगवान के ये सब बनावटी होते हैं और आप असली हो, आप परमात्मा के हो। ममान सु जीव लोग साक्षात परमात्मा का अंश हो, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज शुक्र से सहज शुभ रूप आप हो। माया वर्ष भय हुई, माया पर से आप में दुख आया है, आप में दुख नहीं है, सहज शुभ राशि सहज सुख रूप हो भाई और बहना सब भी सब। इसको मान ले हम भगवान के हैं, एक बार स्वीकार कर ले। हो राम को नाम जपो, अब नाम जपो। एक ऐसे ही माँ माँ करता है, एक माँ को याद करके रो पड़ता है एकदम, ऐसे भगवान को ये भगवान मेरे हैं। सज्जनों पक्की बात, मैं भगवान का हूँ, यू होकर भगवान को पुकारो, राम राम राम राम, जो नाम को अच्छा लगे, जो आपको नाम प्यारा लगे उसी नाम से उस पुकारो। मैं मेरे भगवान को पुकारता हूँ, हजारों लाखों आदमी एक साथ पुकारे, लाखों की एक साथ सुन लेंगे और सबको दर्शन देंगे, सब पर कृपा करेंगे, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर बराबर दया है, बराबर कृपा है। मैं भगवान का हूँ, एक बात स्वीकार करें आप, ये विशेष प्रार्थना है। अभी इतना दिन सत्संग किया उसका ये फल है, इतना दिन सत्संग हुआ उसका ये फल है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। कृपा करो ये मान लो, केवल आप स्वीकार कर लो, आप भगवान के हैं पहले से, पहले से मेरे घर से नहीं, मेरे कहे बिना भी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी साक्षात परमात्मा के, सब सब परमात्मा के, सब परमात्मा के प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे हैं, ऐसे भगवान के हैं। ऐसे होकर के फिर नाम जप करो, राम राम राम राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, चाहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, चाहे हरे राम पहले कहो, चाहे हरे कृष्ण पहले कहो, राम राम कहो, ओम कहो, नारायण कहो, गोविंद वासुदेव दादा दस नाथ मुकुंद बुरारी, जो आपको नाम प्यारा लगे भगवान का उसी नाम से पुकारो। एक सज्जन मिले थे, वो कहते हैं मैं तो भगवान को माँ मानता हूँ, माँ माँ, मेरे को माँ प्यारी लगे, माँ अच्छी लगती है, तो भगवान मेरी माँ है, माँ है, अब माँ पुकारो, भगवान को माँ मानो, भाई मानो, पिता मानो, पुत्र मानो, आप प्रियता से मानो। ये एक विशेष प्रार्थना है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, निहाल हो जाओगे, सार बात है, सार बात। बिगड़ी जन्म अनेक की, फिर कहता हूँ, फिर कहता हूँ, वही वो फिर कहता हूँ, सुधरे अभी आज, आज अभी सुधर जाए, हो राम को नाम जप। एक बात, अब दूसरा काम एक और है, ऐसा होकर नाम जप, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जैसे आपकी लड़कियां परेशानी हो जाती है, ऐसे हम भगवान के होकर भगवान नाम जप दे। दूसरी सेवा करो, माता पिता गुरुजन जो बड़े हैं घर में उनकी सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, वे जैसे राजी हो वैसे करो, उससे बड़ा भारी बल मिलता है। भगवान कृपा करते हैं और भगवान विश्वास करते हैं। आप अपने माँ बाप को मानोगे, अपने दादी दादा को मानोगे, तो भगवान विश्वास करेगा ये मेरे को बचेगा। आप अपने भाइयों को नहीं मानोगे तो भगवान विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास नहीं, भगवान का विश्वास करते, भगवान को भगवान मेरे। इस वास्ते सेवा करो, माता पिता गुरुजन बड़े भाई बड़ी बहन जो बड़ा है, सुबह शाम दोनों भगत नमस्कार करो और उनकी प्रसन्नता लो माता पिता की। और दीन दुखिया गरीब अपाहिज आरक्षित अंगहीन बीमार बच्चा बेटी पैदा उसके ऐसे जो असमर्थ है चलने फिरने में, उनकी सेवा विशेषता से करो, भगवान राजी हो गए। सर्वगतम ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम, सर्वगत में सब में रहने वाले भगवान यज्ञ में रहते हैं, सब रहने वाले गरीबों की सेवा में रहते हैं, बड़े पुरुषों की सेवा में भगवान रहते हैं। ये भगवान के रहने का स्थान है, विशेष प्राप्ति करने का। आप गरीबों की सेवा करो और बड़ों की सेवा करो, धनहीन हमहीन हुए किसी दलित हुए दुखी हुए ऐसों की सेवा करो। और सज्जनों कष्ट खेती मत दो, किसी को भी कष्ट मत दो, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित चाहो। वो आचरण अच्छा नहीं है, खराब चलता है, तो उसे प्रार्थना करो और हित करो, उनकी सेवा करो, आचरण खराब मत करो, दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो और सेवा करो। ये दूसरी बात है। और भगवान को अपना मान के भजन करो, ये याद रखो। और संसार मात्र की सेवा करनी है, तो वही काम खास है, भगवान को याद करना, सेवा करनी। दो काम खास, दो के कारण से मनुष्य की मनुष्यता है, नहीं तो मनुष्यपना नहीं है। मनुष्य शरीर हो गया पर मनुष्यपना पर नहीं आया। आप लड़कियों कहते रहे मनुष्य बन जा, तो मनुष्य बन जा, मनुष्य बन जा, तो मनुष्य बनना है सच्चे हृदय से भगवान का हूं और सबकी सेवा करता हूं। अपने तन से मन से वचन से जन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से पद से आपको योग्य योग्यता से भगवान की सेवा करो। तीसरी बात है कि शरीर मेरा नहीं है, अपने शरीर को अपना माना अपना नहीं है, अपना बस नहीं चलता है। शरीर को क्या अपनी मर्जी के मुताबिक आप निरोग रख लोगे? अपने हाथ में, अरे कम से कम मरने नहीं दोगे? कहने शरीर मेरा है, नहीं मरनेगा, किसी की चलती नहीं। अगर चलती हो तो मरेगा नहीं, बीमार होगा नहीं। तो शरीर मेरा नहीं है, कृपा कर ये माने, शरीर मेरा नहीं है, शरीर भगवान का है। भगवान का समझकर सेवा करो, वो सेवा भगवान ही हो जाएगी, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों का कुतिया भी पालन करती है, पक्षी भी पालन करते हैं, उसकी महिमा नहीं है। अपने बालकों का सब पालन करते हैं, भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, स्थान देते हैं, मकान देते हैं, पर देने का महत्व है। आप भी नहीं समझे, कोई पदार्पण नहीं किया। सौ कामण मंगवा कर और बीती सौ का जितने रुपये लगते थे समारोह सवा सौ दिया, उसने रुपया ज्यादा लिया, सौ करवा दी, सौ आदमी का ज्यादा दूर होगा तो पुण्य नहीं हुआ। विचार के भाई दूसरों का झाड़ा मिट जाए, दूसरों का शीत मिट जाए, दूसरों को गर्मी मिले, शांति मिले, ऐसे भाव से दोगे तो उसका बड़ा भारी पुण्य होगा। इस वास्ते दूसरों की सेवा में कपड़े दो, भूखे हो कोई भूखे दो, बहन माता हो कह रहा है घर पर वहा चोरों वाली शानदारा शरीर वा पृथ्वी घात का वैष्णु देवे सब प्राप्त है स्रोतती सर्वभाजन। शास्त्र में लिखा है चोर हो चांडाल हो वह पृथ्वी घात का पाप को मारने वाला भी हो जाए, बेजगने वाला पर घर पर आ जाए रोटी दे दो, बनी बनाई रोटी दे दो, बनाया वो देना पुण्य है। कहते कोजा बाल दे पैसा दे वो हरि को मत दो, वो हरि को मत दो। समझ कर गया ऐसे ब्राह्मण है, सदाचारी है, सद्गुणी है, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो। अभी गौओं पर आफत आई हुई है, हजारों गायें बिना चारे के घूमती है बाहर, लोगों ने घर से गायों निकाल दी। खेती है घर में, वर्षा हुई है और कैसा घास हुआ था, इस साल घास बहुत कम है। ऐसे समय में भी खेत घर से गाय निकाल दी तो गायों पर बड़ी आफत है, गौओं की बछड़ों की। आपसे हो सके जैसी यहाँ हम गैया गए गाय, आपकी गौशाला बहुत अच्छी है, गौशाला भी गाया पुष निष्पुष है, अच्छी गाय देखते चित्त प्रसन्न हो गए, ऐसी गायों के दर्शन करने लग गए। आपकी गौशाला में गाय अच्छी, गरीब गरीब गाये, बीमार बीमार गाये, अंधे पशु अलग अलग है, वे बीमार है, थके हुए है, मांदे है, उनका इलाज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से गायों की सेवा करो। एक हिंदू धर्म पर, एक गायों पर, दो पर अभी आपस है। अब इस समय दो पर आफत आई हुई है तो गायों पर आफत है। यहाँ के भाई अच्छा है, आपका आपकी गौशाला बड़ी बड़ी है, आज देख रहा हूँ मैं, दर्शन करने के लिए गया, गायों को देखा, चित्त प्रसन्न होता है, बड़ी ताजी ऊटी अच्छी गाय है। यहाँ सज्जना कह दूसरी गायों के लिए भी सारा पहुंचाने की सज्जना ने कहा कि हम भेजेंगे, यहाँ से बहुत तक भेजेंगे, 30-40-50 गजियों का भेजेंगे। तो आप लोगों की उदारता बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी प्रसन्नता है मन में कि गायों की सेवा करते हैं। ऐसी ऋषभुष हरेक गौशाला में गाया नहीं होती, यहाँ विभाग है अलग, थकी हुई गाय अलग है, कोई बेचारी बीमार है, कोई बूढ़ी है, आंखें नहीं है, अंधी है, अंगहीन है, उन गायों का अलग पालन करो। और दूसरी गाय बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, इससे गायों की सेवा करो। अपने घरों में गायों की सेवा करो तो बहुत ज्यादा पुण्य है। गौशाला की सेवा की, गौशाला की गायों की सेवा करना बड़ा पुण्य है, उससे भी ज्यादा घर पर रखो बछड़िया, रखो अच्छी अच्छी बछड़िया अपने घर पर, अपना कोरवा है, अपने छिलका है, साग का छिलका है, फलों का छिलका है, घर का चीजें है, वो खा कर पड़ जाएगी, एक गऊ हो जाएगी, दूध देने लग जाएगी, बड़ी हुई दूध देगी। जिसमें माता बहनों को चाहिए अपने अपने घरों में गाय रखे, रोजिंदा दर्शन होते गाय के दर्शन का बड़ा पुण्य है, पान करने का बड़ा पुण्य है, महिमा बहुत है गायों की। वेदों में लिखा, वेदों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में गौओं की बहुत महिमा गई है, और अभी गौओं पर बहुत आपत है, गौओं को मार रहे हैं, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों की प्रवृत्ति मैंने देखी है, आप ठीक करते हैं, गायों की अच्छी बात पालना करते हैं, सब भाइयों से कहना है, बहनों से कहना है, गौओं की पालना करो, गौओं की रक्षा करो। और दूसरी बात बताएं, घर के बालक है उनको शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, उन बच्चे पढ़ाओ, भजन ध्यान सिखाओ। अभी लड़के उद्दंड हो रहे हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, माँ बाप कहना नहीं मानते, ऐसे उतने ऐसा मत करो, बच्चों को पालो, प्यार करो, स्नेह करो, स्नेह से समझाओ, माता पिता को नमस्कार करे रोजाना। आप भी बड़े माँ बाप को रोजाना प्रणाम किया करो, भगवान को प्रणाम किया करो, गौ माता को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, नमस्कार प्रियो भानु, नित्य हमेशा सूर्य भगवान को नियम से नमस्कार करना, सूर्य नमस्कार होता है व्यायाम, वो को तो बहुत ही बढ़िया, ये तो कम से कम नमस्कार करना और जल चढ़ाना सूर्य भगवान को। त्रियों की जल देने का मातम, तीन लोग को जल देने का मातम है सूर्य को, सुबह सफा मांस करके उठा शुद्ध जल देकर श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, तीन अंजलि। ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुपमय माम भक्त्या ज्ञानार्घ्य नमोस्तुते, ये मंत्र है। ये नहीं आवे से सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, ये मंत्र आवे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आवे तो कोई भाई नमस्कार कर दो सूर्य भगवान ने मंत्र देव, जल देव, बड़ा पुण्य होगा। और बहनों माताओं से कहना है, घर पर कोई भूखा आवे तो बना बनाया अन्न, बना बनाया अन्न देने का बड़ा मातम है। ब्रह्मचारी यथेष्ट विद्यार्थी गुरु पुरुष का अद्वगा श्री वित्ते सड़े थे भिक्षु का सब भिक्षुक है, साधु के समान है। घर पर आ जाए तो भोजन कराना, कृष्ण का खास धर्म, आप कृष्ण आश्रम में हो, एक ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, एक वानप्रस्थ होते हैं, एक सन्यासी होते हैं। कृष्ण का खास धर्म, घर पर कोई आवे उसको अन्न दो, आपके बहुत कम दी तो आधी रोटी दो, बहुत गरीब हो आप पूरा पेट नहीं भरता तो आधी रोटी दे दो, नहीं तो एक फल का दो फल का उनको दे दो, बहुत बड़ा पुण्य है। ये बलि वैष्णोदेव है, विश्व संसार मात्र को बलि देने का पुण्य होता है। बलि वैष्णोदेव ब्राह्मणों से सीख लो, अपने गांव में ब्राह्मण है उसे सीख लो, कोष्ठक बनाकर ऐसे एक थाली बना लो, उसमें ऐसा कोष्ठक बन जाए, ऐसे कोष्ठक बनता है, उसमें अलग अलग आहुति होगी, जगह दी हुई है, ब्रह्मणेश्वर ऐसे विश्वास दीजिए। वो बलि वैष्णोदेव रूढ़ी ना करो, अपने घर में संसार मात्र को भोजन देने का मातम और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का मातम, माता बहनों चाहे शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में नहीं, मांस करके शुद्ध जल देकर श्री सूर्य नमः। संसार में जितना वर्ष बढ़ता है अन्न, वो सूर्य से जल देते हैं, जितना जल बढ़ता है सूर्य जल खींचता है, मैला सूख जाता है, पेशाब सूख जाता है, हड्डियां सूख जाती है, चीजें सबको सूर्य सुखा था, सबको जल दे करके शुद्ध बना देता है, निर्मल बना देता है और निर्मल वर्ष देर बरसाती है। लेकिन उत्सव अमृतम सेव मृत्यु सत्सवाना सतअसत भगवान, तो सब सूर्य ग्रहण करता है और फिर बरसा देता है, वो संपूर्ण दुनिया में बरसाता है। उसमें तीन अंजलि आप दे दो, अंजलि आपके सौ मण दानो, पांच मण, पांच शेर, एक शेर आप दे दे चावल, सबको पहुंच गया। ऐसे जल सदा भगवान को त्रिलोकी को जल पहुंच जाता है। ऐसे बहनों माताओं से, भाइयों से, सज्जनों से संध्या करते हुए तो देते ही है, परंतु ये बिना संध्या भी, बिना मंत्र याद दे सूर्य नमः, सूर्य नमः, सूर्य नमः, ऐसे भगवान सूर्य चढ़ाओ और रसोई बनकर तैयार हो जाए तो बलि वैष्णोदेव करो। बलि देव से विधि आपको बता दी, वो विधि याद नहीं हो, कुछ याद नहीं हो तो माता बहनों को चाहिए विष्णवे नमः करके, जिसमें नमक ना हो, चावल हो, चीनी हो, घी हो, नमक नहीं हो, नमक की रोटी हो तो नहीं देना, नमक में नवी रोटी हो तो नमक में नवी रोटी आहुति देव अग्नि में मरी देव विष्णुदेव, ये कम से कम रह गया है। और एक रोटी बनाते पहले देव, पहली रोटी है वो बंध का दंत में है, वो अपने खाने के नहीं होती है। हमारे बहनों माता पहले से बनाई सदैव से, आजकल भूल गई पता नहीं है, जहाँ रसोई बनाते हैं पहली रोटी बनाते हैं। आश्विन है, वो ये घर देते हैं, वो कुत्ते को दे देते हैं। तो कुत्ता है कौवा है, इनको देना योजना धर्म उपाय है। इस वास्ते एक रोटी भगवान को देना। इसी तरह से खेत में फल पैदा हो, कोई फैक्ट्री खोलो उसमें फल पैदा हो, गाय मोल दे दी पहला दूध हो, ऐसा दूध है ब्राह्मणों को दो, ब्राह्मणों के घर पहुंचा दो, संतों का स्थान हो तो वहां पहुंचा दो और ब्राह्मणों को दो। वो पहला आप फल खाओ, बाद हानि खाने का पाप लगता है, दोष लगता है। रसोई बने उनसे पहले थोड़ा भाग अतिथियों का है, अतिथि सत्कार करो। और घर पर कोई भी आए मांगने वाला, यदि वह पितृघात कर बाप को मारने वाला भी आ जाए रोटी दे दो, ये अपना धर्म बताया है, रोटी दे दो। फिर विरोध होगा, आपस में करेंगे, फिर देखेंगे रोटी दे दो, उसको भी अन्न देना। हमारा धर्म उदार बहुत है, सबको पालन पोषण करना, सबका पालन पोषण करना, अपने साथ बैर रखने वाला भी भला करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता है, किसी को दुख ना हो। हमारे साथ बैर रखता है, दुख देता है, अपने हृदय से उनको भी तो पूरा निशान। तीन बात मैंने बताई, तीन बात कल करो। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं सहना, किसी का बुरा नहीं करना। ये तीन नियम ले लो आप, कि रोजाना नियम लिखना है। ये तीन तो नियम पूरे ले लिया, व्रत दिन धारण कर लो कि नियम है हमारा। किसी को बुरा नहीं समझना, कहते बुराई कर रहा है, पाप कर रहा है, कहते वो आए हुए पाप आगंतुक है, मूल में बुरा नहीं, मूल में परमात्मा का अंश है। ममई वंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, साक्षात परमात्मा का अंश है। ये एक दोष आई है, जो आगंतुक दोष है, वो दोष उनके नहीं है, कुसंग से आए आए हुए दोष है, जो सब भगवान का अंश है। कोई बुरा नहीं है, किसी का बुरा चाहना, बैर हो जाए, विरोध हो जाए, बुरा मत चाहो और अपना बुरा मत करो। तीन बात नहीं रखो, बुराई सुनो मत, बुराई कहो मत, पांच बात कहो मत, सुनो मत, पांच बात, कम से कम तीन बात। किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सहना, ये नियम ले लो, आप शुद्ध हो जाओगे। आप शुद्ध दीम और निर्मल बनने के लिए दान पुण्य करो, उपकार करो, वस्त्र दान करो, भोजन करो, इससे पुण्य होगा सीमित। सौ रुपया करो तो 100 रुपये उठूंगा, 1000 करो, 1,00,000 करो, 1,00,000 न करो तो सीमित होगा। अरे बुराई न करना तो 80 होगा। बुराई न करना इतना बड़ा मातम है, करोड़ों रुपया खर्च करो उससे बढ़कर है, एक खर्च खर्च को लगता नहीं। ये बहुत ही बात है, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुराई करना नहीं, किसी की बुराई करनी नहीं, किसी को बुरा समझना ही नहीं, किसी बुराई करनी नहीं। आप भले हो जाओगे, बताओ आप बुराई करोगे ही नहीं, चाहोगे ही नहीं, अंतकरण से ही सब भला चाहोगे, आप बुरा कैसे बढ़ोगे। आप शुद्ध बन जाओगे, निर्मल बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, भगवान के प्यारे भक्त बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। केवल बुरा किसी की नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं करना, नियम ले लो तो शुद्ध हो जाओगे आप। ऐसा नियम रखोगे हम तो किसी को बुरा नहीं, ये नियम धारण कर लिया। एक जगह पंडित थे, कथा करी, कथा करी, सबने कहा मैं देऊ। एक बूढ़ी माजी थे, बूढ़ी माजी देख महाराज मैं क्या भेज दू, अब मैं क्या भेज सका हूँ भाजी, अब क्रोध करना छोड़ दो। एक बड़ी कड़ी बात है, वो क्रोध छूटता नहीं है, आ जाता है, भपका आ जाता है, कोई बुरी भाई करता आ जाता है, तो माजी से क्रोध छोड़ दो कि मैं आज आपके लिए क्रोध छोड़ दिया, मैं अब क्रोध नहीं करूंगा। एक नारायण आते थे, वो चुगली करके आपसे लड़ाई कर रहे थे, कहते बेटा मैंने तो क्रोध छोड़ दिया, यहाँ घर में हमें लड़ाई करा पाएगी, इसको तू तू कह दे मैं तो क्रोध छोड़ दिया। ऐसे बूढ़ा मैं जी छोटी अवस्था में नियम पालना सुगम होता है, वृद्ध अवस्था हो जाए आदत पड़ जाती है, फिर छूटना कठिन होता है, परंतु कह दिया माँ जी आपने क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़ दिया। इस तरह से अवगुण छोड़ो तो आप शुद्ध बन जाओगे, सत्संग करो तो रोजाना एक अवगुण छोड़ दो, एक अवगुण, मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, एक खराब चीज नहीं खाएंगे, पान पराग नहीं खाएंगे, पेप्सी नहीं खाएंगे, अपना शुद्ध अन्न और शुद्ध जल, शुद्ध जल पियो या शुद्ध अन्न पाओ, अशुद्ध चीज मत करो। सज्जनों मनुष्य का जीवन का पता नहीं है कब प्राण चले जाए, या पाप हो जाए साथ में, पापों का संग्रह बहुत नरक देगा, बड़ा भयंकर नरक होगा, इस वास्ते पाप मत करो। मदिरा मत पियो, दारू बिल्कुल छोड़ दो, ये महापातक है, पंचोग्र पापा, भागवत के माध्यम में पद्म पुराण में पांच उग्र पाप होते हैं, पांच, एक मदिरा पान, एक गुरु पत्नी गमन, एक सोना रत्नों की चोरी और एक ब्राह्मण की हत्या, ये चार महापातक है, और पांचवा इन चारों पापियों के किसी पापी के साथ 3 वर्ष साथ रह जाए, पाप नहीं करते उस दंड होगा, पाप नहीं करेगा 3 वर्ष ऐसा संग करे तो पाप लग जाएगा, ये 5 पाप बताए। ये महापातक है, महापातक, घरों में माताएं रहती है, अब घरों में पुरुष है क्या करे, तो उसको नहीं रहता, वो भगवान माफ कर देते हैं, आपका बिल्कुल हृदय में प्रापन है ही नहीं। पति मैं बताओ, हमने तो सुने थे हरियाणा में मदिरा बंद हो गया, हमने सुनी ऐसी बात, हरियाणा प्रांत में सब जगह मदिरा बंद हो गया, कैसे हुआ कि माइयां इकट्ठी हुई, माइयां नहीं इकट्ठी की गई, हमारे को मारपीट करते हैं, बच्चों को मारपीट करते हैं, मदिरा पीते हैं, माइयां कह देगा हम मदिरा छोड़ देंगे, अवसर भी अच्छा था ऐसा छोड़ दिया, हुआ कि नहीं हुआ आप जानो, अब नहीं है वो, पहले हुआ था अब नहीं है, ऐसी बात हमने सुनी है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, आपके देश की बहुत पवित्र बात हमने सुनी है, वैसे ही पवित्र आप सब करो, बहुत पुण्य की बात है, बड़े भारी पुण्य की बात है। मैं बताऊं, पंचोग्र पापा, एक पापी का संग, वो घर में रहते हुए आपको पाप दे लगेगा, अब घर छोड़कर कहाँ जावे, घर का पति पिता है मानता है नहीं, क्या किया जाए, तो आप वो नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप परमात्म हूँ, ऐसे व्यसन जितने हैं सब छोड़ना चाहिए, नशा पता चाय का भी नहीं करना, छोटे छोटे व्यसन भी नहीं करना, शुद्ध आंता और शुद्ध जल, पवित्र जल या पवित्र अन्न वो भोजन करो, आपका शरीर ठीक रहेगा, शरीर निरोग रहेगा, शरीर रोगिणी बनेगा। ये ज्यादा चीज तरह तरह खाने से शरीर रोगी बनता है, शरीर में कई रोग आते हैं, वे रोग नहीं आएंगे, आप निरोग रहेंगे और पवित्र रहेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, या नशा करने से अशुद्ध हो जाता है, या शरीर कमजोर हो जाता है। एक बात बताऊं, जोधपुर में ऐसा काम पड़ा, उसने मैंने एक निकलने की बात कह दी कि नशा अधिक करने वाला कुछ हो मेरे से, तुम्हारे बल है ही नहीं, नशा अधिक करेगा बल कहां से होगा, ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, पर मैंने कह दी बहुत नशा करने वाला है आ जाओ, फिर समन बोलो, फिर शाम चलो, फिर शाम करो, आ जाओ सामने। तो भाई नशा आदि करने से बल नहीं होता, ताकत नहीं होती, ताकत कम हो जाती है नशे वाला आदमी। इस वास्ते बहनों माता को चाहिए खराब काम न करे। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू हुक्का चरस भांग आदि ये नशीली चीजें सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे आंतें खराब हो जाती है। ज्यादा नशा करने वाले को दवाई काम नहीं करती। वैद्यों से मैंने सुना है, अच्छे अच्छे वैद्यों से, वे कहते हैं नशा नहीं करते, गांव के आदमी को दवाई देते हैं बहुत जल्दी निरोग हो जाता है, और शहर के आदमी को दो जल्दी काम नहीं करी दवाई, दवाई खा खा दूसरे में खराब कर दिया, चाय पी कर आते खराब कर दी, दवाई काम नहीं करती। शुद्ध चीज खाओ, दवाई काम करेगी, आपका शरीर निरोग रहेगा। दहेज प्रथा महाराज कहते बहुत बढ़िया, दहेज प्रथा मत बढ़ाओ। कुमकुम कन्या, देखो आपके बेटे के ससुराल से धन आता है, उनसे आप धनी नहीं बन सकते, वो धन खराब होता है। कन्या तो लेनी पड़ती है, आपके बेटा है, पोता है, आपके संतान है, तो कन्या तो लेनी ही पड़ती है, क्या करे, काम ब्याह करे, पर साथ में इतना धन देव, इतना ये देव, ये बहुत पाप है, अन्याय है, नहीं हम नहीं देंगे। मैंने देखे ऐसे बात, जयदास जी के सामने एक धनी आदमी का संबंध हुआ, तो बाप ने कहा कि धन दे दे, बेटे ने कहा मैं नहीं लूंगा, बहुत दबाया। शेर जी कह रहे खुशी से प्रसन्नता देते, हाथ ऐसे किया, ये बात किया, मैं लेता नहीं, ऐसे आपके लड़के तैयार हो जावे, दहेज दे ले। दहेज के कारण से आज भ्रूण हत्या होती है, गर्भ हत्या होती है, दहेज के कारण से। और ये ज्यादा उम्र में ब्याह कर दे, सरकार से कह करके इस 18 वर्षों से पहले लड़की को नहीं ब्याह करना, ये शारदा एक्ट है, इस शरीर को हटाओ, आप लोग पेशवर हो कि नहीं, ये जिम्मा मत लो। तो ये सब बहुत बुरी बुरी दाते होती है, जमानी अवस्था तक ब्याह नहीं होने दे हो, बहनों माता होंगे या जाता है लड़ो, और दहेज हत्या में नहीं। कुमकुम कन्या, आप इतने बैठे हैं, कृपा कर ये विचार करोगे आप, बड़ा फायदा होगा। दुख देकर आया हुआ धन है, वो धन कभी शांति नहीं देगा। तुलसी आए गरीब की हरी से सही न जाए, मुंह में बकर की घर से लोह पशु हो जाए, वह धोखनी होती है लोहार की धोखनी, मुंह में बकरी खाल की होती है, लोह पशु हो जाए। ऐसे गरीबों के घरों में दुख होता है, बेचारा जमीन बिक जाती है, जायदाद बिक जाती है, बड़ा कष्ट होता है एक लड़की के ब्याह करने के लिए, इस वास्ते भ्रूण हत्या होती है। तो आप बहनों माताओं चाहिए, बहनों माताओं के मिठाई की शौक, इनके रुपयों की शौक, पुस्तक रुपया है रुपया है रुपया है रुपया, भाई दूसरे का धन मत लो, घर में कमाओ, कमा कर धनी बनो। बेटी वाला देवे मोहन ले लो, मैं पिछार गया तो पहले संतों का पिछार था कि घर में अगर रुपया आ जाए बेटे के साथ रहेगा तो बाहर साड़ी में रखते थे, वो दान पुण्य करते थे, घर में काम नहीं थे। बेटी का दान दिया है, दान के साथ में दिया हुआ धन है, वो दान का हम नहीं खाएंगे, बाहर साड़ी में रखते थे अलग, उस दान पुण्य में दूसरों को लगाने में खुश होती है, अपने काम में नहीं लेते। ऐसे आप रखो तो आपका धन पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, आपका शरीर पवित्र हो जाए, सब पवित्र हो जाओ। इस बार दहेज प्रथा बताओ साओ, बहनों माताओं को चाहिए, इनको मिठाई और फल बहुत अच्छे लगते हैं, सास से आ जाए। इसलिए बताऊं एक बात, आपके लड़के के ससुराल से मिठाई कम आवे तो धंधा मत करो कि थोड़ी मिठाई आई थोड़ी, बहू है ना, आपने ऐसा करो के शास्त्र आवे वैसे वैसे घर में बिठाई चुपचाप बनाओ छिपा करके किसी मालूम नहीं होने दे बना करके ज्यादा ज्यादा मिठाई बांटो सब देंगे कि हमारे बेटे के ससुराल नहीं है ऐसे कहते बांटो कि महाराज खर्चा लगता है खर्चा लगता है। अरे 60-70-100 रुपयों में बहू खरीदी जाएगी बहू भरोसा पड़ा कि मेरी माँ की मेहमान के लिए मेरी सासू ने इतना खर्च किया तो कितनी राजी होगी वह तो सदा के लिए एक आदमी खरीद जाए 100-200 रुपये सस्ता बहुत सस्ता बहुत सस्ता। ऐसे उत्साह से मिठाई बांटो घरों में अपने घर में मत रखो बहनों माताओं दान को पुण्य है ना वो दानों खराब है वो अन्न खराब है वो अच्छा नहीं है इस वास्ते दूसरों को दे दो औरों को दो। दहेज का खूब ख्याल रखो कुंकुम कन्या हमें कुंकुम कन्या नहीं है भाई दबाओ मत कृपा करो ठीक है ना करो कृपा दहेज दे देना नहीं देना है उसे पैसे पर मन मत चलाओ पैसा अच्छा नहीं है दुख पार देता है कन्या के साथ सुख से दे ऐसा ब्याह मैंने देखा है ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में ब्याह हुआ हमारे सामने जिसके सेठ था बड़ा भाई बाप था नहीं वो बड़े भाई कह रहे नहीं नहीं रहेंगे हम वो गहरा पहनाना देने लगे कहता गहरा मत पहनाओ सेठ जी ने सहदेव जी ने कहा आपकी कन्या है पहनाएंगे अपनी पुत्री है अपनी कन्या है कन्या को पहनाएंगे सहवस्त्राम सालंकाराम लक्ष्मी रूपाम कन्याम विष्णु रूपाय भराय संप्रदे संकल्प है ऐसे विष्णु रूप भर के लिए मैं एक लक्ष्मी रूप कन्या देता हूँ इस बात से आप मना नहीं कर सकते अपनी पुत्री है प्यारी कन्या है इस बात तो अच्छे गहने कपड़े कपड़े दान करता है कन्या दान है बड़ा पुण्य होता है कन्या आती है गर्भपात मत करो भाई कन्या गर्भपात करो कन्या है मातृशक्ति है माँ का दर्जा 100 गुना अधिक पिता से पूजनीय है घर में कन्या आ जाए गर्भ में उसे गर्भपात मत करो बहुत पाप लगता है बड़ा भारी पाप लगता है घोर पाप लगता है गर्भ के बालकों का नाश करेंगे यत पापम ब्रह्मत्याया यत पापम ब्रह्मत्याया द्विगुणं गर्भपात में प्राय त्यागो भी दीयते ऐसे गर्भपात त्याग करेगा पाप का प्रायश्चित नहीं है वो शुद्ध नहीं होता। पुरुष को चाहिए ऐसी स्त्री को त्याग कर दे अरे पुरुष खुद आज प्रेरणा करते गर्भ त्याग करो गर्भ करो घर भी गर्भपात मत करो भाई हो पिता आपने प्रार्थना है आपका घर शुद्ध हो आपका लक्ष्मी शुद्ध हो। मैं भिक्षा ही पाता हूँ कई घरों की भिक्षा बीमार शरीर होगा उसके पीछे भिक्षा आने लग गई मेरे घरों में जाकर भिक्षा पाता था मन गर्भपात होता है गर्भपात का अन्न पाना चाहिए गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न खराब हो जाता है देख दृष्टि पर जाए गर्भपात करने वाली स्त्री की तो अन्न खराब हो जाता पानी नहीं देता इस वास्ते मैं प्रार्थना कर देता हूँ मैं भिक्षा लूंगा पर गर्भपात के घर का मत देना दिखा रखते हैं गर्भपात की भिक्षा मैं नहीं देता अंतकरण भ्रष्ट हो जाएगा पापी हो जाएगा हमारे पाप अंत जाएगा आपको अच्छी बात सुनानी चाहिए जब भीतर में अंतकरण मैला हो जाएगा आपकी ऐसी बात कैसे सुनाएंगे इस वास्ते गर्भपात के घर का अन्न मैं नहीं देता तो माता बहनों से कहना है गर्भपात मत कर। और परिवार नियोजन ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही आप इतने सुनते हो बड़ा पाप लगता है बड़ा अन्याय होता है लोग छोड़ते नहीं है मेरा कहना मानते हैं इसका असर पड़ा कि बीकानेर प्रांत में बीकानेर में जनता को देखते हुए गर्भपात बहुत कम हुए परिवार नियोजन कम हुआ है सरकारी आंकड़े आए सरकारी कि यहाँ जनता देख रहे कम हुआ है तो मेरा कहना मानते हैं लोग मानते हैं सब मासा नहीं माना है साफ नहीं माना है परंतु कम है तो आप लोगों से प्रार्थना है गर्भपात मत करो परिवार नियोजन मत करो आज से कोई 2025 की याद है, 2025 से पहले मैं कहता था। ये लोग कहते हैं घर नहीं मिलेगा, मैंने कहा पानी मिलना मुश्किल है, इस पाप के कारण से पानी नहीं मिलेगा। जयपुर से लेख आ गया अखबारों में कि गर्मी के दिनों में हम पानी दे नहीं सकेंगे, कुआं में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग करते हैं, बांध जो बीला तक भरे हुए उनमें मिट्टी भर रही है, कुआं पानी नीचे जा रहा है, पड़ लागू काम से ये अगर पाप किया तो पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, मनुष्यों को पीने के लिए पानी है, स्नान और वृक्षों से बताओ पीने के लिए पानी हम नहीं दे सकेंगे। जयपुर में अखबार में आई ये बात, और पंडरपुर में अभी भी जड़ी तंगी आ गई, अभी शीतकाल में भी तंगी आ गई, गर्मी में क्या दशा होगी भगवान जाने। इस वास्ते माता बहनों से कह रहा है ये गर्भपात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, ये परमात्मा पर विश्वास रखो। ये कभी नहीं आ कोई पुराण में शास्त्र में इतिहास में मैंने कहीं नहीं देखा है, आपने देखा हो तो बताओ, कभी ऐसा नहीं जाए परिवार नियोजन करे। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ बताया है, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुष होते हो दुर्लभ त्रय में वे तत् लब्ध्वा सुदुर्लभ में दम बहु संभवान्ते, जगह जगह मनुष्य दुर्लभ, उस मनुष्य में आया नहीं है, बहुत बड़ा पाप करते है मनुष्य में जन्म नहीं कोई मनुष्य बड़ा भारी पाप करते है। अगर साफ पाप नहीं चाहिए तो संयम रखो, पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, एकांत रहो, अलग रहो, अलग रहेंगे भाई, हम संतान चाहते ही नहीं, भोग तो भोग लेते हैं, संतान चाहते ही दो थे करना चाहिए, आपको संतान चाहिए नहीं चाहिए तो अलग रहो, स्त्री पुत्र दोनों सलाह कर लो, संबंध करे करेगा नहीं अलग रहेंगे, आप अलग हम अलग रहेंगे, ऐसे रहो तो आपका तेज बढ़ेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी निरोगता बढ़ेगी, आपका शरीर अच्छा होगा, फायदा होगा, दूसरा नहीं होगा, नहीं तो शरीर खोखला हो जाता है, ब्रह्म शरीर के नाश करने से सारे शायद निभाएंगे, पहले कफन का अवस्था ले आओ पीछे भोग खून हो जाएगा, क्यों मरोगे ही तो कफन का अवस्था पहले आगे धर दो कि मरना है हमें, अब मरने की तैयारी है, क्यों भोगों भोगने। इस वास्ते आप सज्जनों से बहनों से माताओं से कह रहा है कि आप निकल दो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, संतान पैदा मत करो, गर्भपात करना और परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बड़ा भारी पाप है। अगर हम जन्मते नहीं तो गा क्या सुनाते, रमन आचार्य नहीं आते, शंकराचार्य बने आते, वल्लभाचार्य नहीं आते तो क्या सुनाते आपको, ये आप लोग माँ हो, आप माँ हो, प्लास्टिक की थैलियां हैं। एक बात और बता दी याद में, ये प्लास्टिक की थैली जुड़ जाती है, ये थैलियां बाहर फेंको मत, इकट्ठी कर लो, फिर ऊंची जमीन में नीचे गाड़ दो, वर्षा नहीं हो, वर्षा वर्षा का पानी साथ नहीं जाएगा और गायों खा जाती है, बिना बड़ी तप तक मरती है, 13-13 किलो की बात है, 13 किलो वजन निकला एक गाय के पेट में, वो तो प्लास्टिक की थैली खा लेती है, थैली बचती नहीं, उस पचती आधार पर इतना वजन बढ़ गया, गाय मरती है, गाय मरती है, गौ हत्या होती है, पशु हत्या होती है। इस वास्ते प्लास्टिक की थैली संसार फेंको मत, अपने घर में लाकर जला दो, ज्यादा धुआं बहुत खराब होता है, रोग भी पैदा करता है, उसे घाट दो जमीन में एक जगह जो ठीक रहे। 50 वर्ष तक कह रहे थे निकलती नहीं जमीन में, 50 वर्ष तक इस बार थैली खराब होती है, पशु खा जाते हैं, पशु मर जाते हैं। बहनों माता से कहना है ये प्लास्टिक थैली लाओ मत, खाऊ मन न लाओ, सागर पति आज प्लास्टिक थैली बहुत मिली, कपड़ा जा मोटरों पर भी प्लास्टिक, हर एक चीज पर प्लास्टिक, हर एक चीज प्लास्टिक बहुत फैल गया है, इनको ले इकट्ठा करके मार दो, दाम खा जाते हैं और मर जाती है, बड़ा भारी पाप लगता है, इस वास्ते थर जीवन न करे ऐसे कार कृपा करो। अच्छा आसन करो, हृदय का भाव रखोगे सर्वे भवन तुष्मी न, सब आदमी सुखी हो जाए, कोई दुखी नहीं हो, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल हो जाए, किसी को दुख न हो, ऐसा उत्साह करो। आप सो से प्रार्थना है, हम देखो हम कह तो सकते हैं पर करना तो कम आपके हाथ है। मोर वे मोर बोल सकते हैं पर वर्षा बरसी तो इंद्रिय हाथ है, पिहू पिहू पिहू करे बोल जाएगी, पर वर्षा तो आप करोगे, कृपा तो आप लोग करोगे तब होगा। ये दुराचार दुर्गुण मिटाओ, अपने शुद्ध आसन करो। भाइयो मनुष्य ही बहुत दुर्लभ है, 84 समंतुर कई भूरी भागते करारे आंत है, 84 लाख जोनी भोगने के बाद मनुष्य जी मिलता है, कभी करुणा करिए भगवान बीच में भी दे देते हैं, मनुष्य बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य देखा करके मांस है, मदिरा है, कोकर है, चाय है, मदिरा आदि का सेवन बहुत पापजनक है, कृपा करके पानाथ आप बहनों भाई जितने सुनते छोड़ दे, बड़ा अच्छा होगा। आप निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, एकदम महात्मा बनाओ, आप निर्मल हो जाओ, आपके आनंद पवित्र हो जाए, आपका जल पवित्र हो जाए, आपकी चीज पवित्र हो जाए, आप खुद पवित्र हो जाओ। और मदिरा मांस सेवन करने से अंतःकरण मेला होता है। बच्चों भाइयों बहनों माताओं सज्जनों कृपा करो, ये जितनी बातें कही इन बातों से ज्यादा बातें बहुत सी, आप जानते हो, आप जान करके अन्याय मत करो, न्याय करो, झूठ कपट करके जो चोरी करते हो सेठ ऐसी चोरी इतनी ऐसी चोरी इसे बचाते रहो, पैसा खराब करो। एक बड़े भाई पाप की बात, लोग क्या करते हैं टैक्स में खराब टैक्स आता है जितना बचाया वो थोड़े खाते हैं और एक नंबर का पैसा व्यापार में लगाते हैं, बिल्कुल खाने में कपड़े में दो में शुद्ध, अपने खरी कमाई का अन्न वो कपड़े में और शरीर में, भोजन करने में कपड़े पहनने में, इसमें दो नहीं गए, दो नंबर का दूसरे का मैं लगाओ, इसलिए खाने में मैं शुद्ध लगाऊ। आप कहते दूरा ऊंधा ऊंधा गाँव उल्टा गाँव, कृपा करो कृपानाथ कृपा करो, अंतर्गण बहुत मेला होगा। रुपया कोटी एक साथ चलेगा नहीं, पाप कोटी एक पीछे रहेगा नहीं, जितना पाप किया झूठ कबर किया जर सदी करी बेईमानी करी ठगी करी धोखेबाजी करी इनकम टैक्स चोरी करी सेल टैक्स चोरी करी वो पाप साथ में जाएगा। सज्जनो पापी मत बनो, कृपा करो कृपानाथ, आप शुद्ध रहो निर्मल रहो, सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो, पर आप पवित्र बनो तो अपवित्र मत बनो। याद रखो शुद्धि शुद्धि लाओ पवित्र में, निर्मल निर्मल बन जाओ, आप लोगों को अन्न पाते हम पवित्र बन जाए, हम भी निर्मल हो जाए। आप घरों में अन्न खाते हम कहाँ जाए बताइए, आप घरों में तो खाते हैं कि कोई भी आवे घर भिक्षु अन्न न लो, बड़ा भारी पुण्य है। अतिथि यस्य भग्नाथ, अतिथि आ जाए और आशा भंग हो जाए, सतस्वी दुष्कृतम दत्वा पुण्य माता है गच्छति, पाप तो दे जाता है पुण्य दे जाता है जो खाली जाता है, इस बार खाने में चाहेंगे खाने की रोटी, वो कहीं ध्यान लगे नहीं कि रुपये से नहीं चिड़ जाए वो, आप वो साप देव डर मत, साप ही दे देंगे तो रुपया दो देंगे, पाप दे देंगे तो ये कर देंगे, तो बस सीधा करके उड़ा देंगे ये कर देंगे, अच्छी बात, डर मत, डरने की जरूरत नहीं, रोटी दे दो बने बनाई रोटी साग रोटी दाल राबड़ी सब वो तैयार, आपको पाप नहीं लगेगा, पर कुछ भी नहीं दे तो दोष लगता है, क्यों देने वाले एक गृहस्थी है वहां पर सन्यासी नहीं देते ब्रह्मचारी नहीं देते, एक एक गृहस्थाश्रम एक गृहस्थाश्रम ऐसा है जो सब वर्ण देता है। इस बात से साधो संग उपास थे सत्यम धन्यो गृहस्थाश्रम, ये माँ बाप हो आप, हम लोगों के माँ बाप आप हो, आपके घर में जन्मते साधु, आपके घर में जन्मते ब्रह्मचारी, आपके घर में जन्मते वानप्रस्थ, और कृष्ण भी आपके घर में जन्म कर कृष्ण होते हैं, और कृष्ण एक है देने वाला, हम सब मुफ्त में, हम मुफ्त में खाने वाले हैं। इस वास्ते कमल कौटा करके अन्न शुद्ध अन्न दो, कृपा करो कृपानाथ, जिससे हमारा अंतर शुद्ध होगा, शुद्ध बातें आप सुनाएंगे और बोलो कि आप सुना। इधर घड़ी जवाब देती घड़ी, इस वास्ते सुब्रत बात दूंगा, और भी आ जाए कह रहे कह तो आ जाएगी, पर शुद्ध बनो, सदा निर्मल बनो, भगवान को याद करो, भगवान को स्मरण करो, दूसरों को उपकारो, भगवान को याद, दो बात खास है, दीन दुखियों की सेवा और भगवान को याद, ये दो बात खास है सबके लिए। और कोई बात पूछो, हमारी गलती होती वह बताओ कि तुमने ये गलती करा, वो बताओ, वो साफ करेंगे। गस्तस्खलन काफी भोत्य प्रमाद होता, प्रमाद से हो जा, बताओ अभी भी माफी कर देना, हमारी बातें धारण करो, आपका हमारे से प्रेरण है, आपका कर्ज है हमारे पर, जो आप बातें पालन करो, कृपा होगी भगवान आपकी भला करे हमारा भला। हरी शरणम् हरी शरणम्।